Polskie Radio Białystok. Zapraszamy do wysłuchania audycji w języku białoruskim. Pod znakiem Pachoni. Niedzielna ranica, 17 dzień żniwnia. Dla mikrofona Michał Szczepaniuk. Dobry dzień. Bliżejszyja 30 chwilin prowadzimy z białoruskimi samouradowymi, gramackimi, religijnymi i kulturnymi temami. Paczniemy z Hajnałki i Bielska Podlaska. U obodwóch radach, u Hajnałcy na pełna, u Bielsku prawdopodobna, żychary buduć galasować za projektami u ramkach tak zwanego gramadzianskiego budżetu. Paśla padamo się ukrynki, kab zapytać, u jaki sposób żychary gminy adhuknuli się na prośbu galownaha weterynara, kab usuwiać z afrykańskiej czumoj świniej nie uwachodzić do lesu. Pachowarym tak sama prawizit u Polszczu moszczał światoj Maryi Magdaliny dypra 15 trialoch, jaki pacznica u bliżejszoju piatnicu. Na paczatak u naszym efiry śpiewajuć Wasiloczki. Gramadzianskie budżety mają już najbolsze rady u naszym regionie. Zaraz z podobnej idei wystąpili ulady tych mniejszych. U Hajnałcy u ramkach gramadzianskiego budżeta na 2015 rok będzie wydanych zwyż 100 tysięcy złotych. Na czym polegaje usia idea? Pra getej rozkazuje burgamistr Hajnałki Jerzy Sirak. Gromadzianski budżet w 2015 rokowi bude pierwszy. I na to bude 120 tysięcy złotych. Teper żyteli gorada Hajnałki budu do 22 siego miesiąca. Mówić, co oni chcieliby zrobić za się tych groszy. Czyli mogą składać swoje proponowe jakieś projekty. Teper jeszcze nie znajemy, jakie to budą projekty, no jeden projekt może być do 40 tysięcy złotych wartości. Ja znam już to, to będą interesujące projekty, bo kto jak to, ale żyteli города najlepsze znają, co im trzeba. I czego mogą dotyczyć te projekty? To może być plac zabaw, to może być remont ulicy. Co to może być? To może być wszystko, co ludzie wydumają, ale to będą wszelkie projekty, ja думаю. Może być i kulturne projekty, i jakieś obiekty sportowe, może urządzenia sportowe i placy zabaw torze na osiedle. Żychary składają swoje propozycje. Co potem? Tak jak ja mówił, życiele składają swoje propozycje do 22 siowo miesiąca i od 25 do 29 taki zespół posmotrzyć na wsio i podumaje, co z etawa można bude w 2015 rokowi zrobić, co zgodne z tym projektem i z tej uchwałą naszej Rady. I co można będzie wybrać z tych projektów. I od 15 września do 17 października mieszkańcy miasta wyberą już te projekty. Każdy wybierze 3 projekty z wszystkich, które będą. Każda osoba wybieraje 3 i pośle otrzymuje kolki projektów. Te projekty, które uzyskają największe poparcie, zostaną wybrane. Pośle realizacja ich już jest 2015. Tak. Finalna realizacja będzie w 2015 roku. Czy jest przedbaczone to, że to na przykład wartość projektów, jakie wygrają, będzie większa jak 120 tysięcy? No raczej nie. Stąd takie założenie, że jeden projekt nie może kosztować więcej niż 40 tysięcy złotych. Czy już czuli wy prazy ciekawienie życharów? Niech to już odzwonił, dopytywał się, co można składać, co można tu zajawlać? No tak, zainteresowanie mieszkańców jest i to bardzo cieszy. Myślę, że nie powinno być większych problemów z wyłonieniem tych kilku projektów do realizacji. Uchajnaucy pracy nad gromadzianskim budżetem już o prawodziadca. U swoju czerchu, u Bielsku Padlaskim, sproponowaj wydzielić na hetu i metu 500 tysięcy złotych, wystąpił wypełniający obowiązki burmistrza Jarosław Barowski. Kaby gromadziański budżet uwajszał udziennie, potrzebna ja jeszcze zgoda rajcał. Prawa drabiazności u hutercy z Jarosławem Barowskim. Gromadziański budżet to część budżetu, na którą najbolszy wpływ mają żychary horada. Ani proponują projekty i ani na te projekty hałasują. Tak, że ani burmistr, ani Raskoj Sowiet nie mają tutaj większego wpływu. Tak, że do sich por u nas nie było takiego budżetu. Wszystkie decyzje, jakie inwestycje będą realizowane w horadzie, wychodzili od burmistra. Pakulż to geta idea wasza, jak burmistrza, jeszcze w radzkiej rajcy tej idei nie pierahałasowali? Nie, jeszcze ani nie pierahałasowali. Byli pierwsze posiedzenia komisji i pierwsze hałasy już ja poczuł, a Gromadzka Rada 21 żniwnia będzie hałasować ten projekt. No, na żal, skażu, że jest takie, które hałas nachowarać, że 500 tysięcy, które burmistrz proponuje, że Harambielska to za mną. Tę sumę nada poniżyć do 200 tysięcy. Ja думаю, że to nie nada im dać tylko, skolka możemy dać. I haradzki budżet na 2015 rok, kiedy 500 tysięcy my damy na budżet gromadziański, to jest możliwe, że to nie będzie u nas nikakich finansowych problem. Skażam, kiedy pierojdzie ten projekt, ten proponowa. Co dalej, kiedy będziecie już prymać te proponowy i jakie te mogą być proponowy do rzeczy? 21 żniwnia, tak jak ja skazał, będzie to hałasowanie Haradzkiej Rady i jeśli Haradzka Rada pierahałasuje, i to gdy 10 września, a 10 września można składać wnioski u nas w urzędzie. Co to może być? To może być, tak jak skażą, u bolszych radach niejaka ulica, niejaki, skażą, stadionik niewieliczki. Co to może być? To mogą być inwestycje, które znajdują się na terenach haradzkich. Mogą to być chodniki, mogą być to ścieżki rowerowe, mogą być to płaszczatki dla zabawy, dla dzieci, boisko. To wszystko zależy od pomysłów gromadzian. Na pewno nie skażę tak, że będzie żychary w ulicy X, oni skażą, u nas nada zrobić kanalizację i może tak okazać się, że to 500 tysięcy na tę kanalizację nie chopić. Tak, że taki projekt должен być tańszy niż 500 tysięcy. No ja mam taką wiarę, że ta projekty, które pojawią się, oni będą projektami ogólnospołecznymi. Tak, że nie tylko dla życharów jednej ulicy, ale także dla życharów całego horada. To na pewno będzie trudne, ponieważ jest takie interesy lokalne. Tak, że kiedy sobie rzucą żychary w ulicy i napiszą, że oni chcą mieć chodnik po jednej stronie i po dwóch stronach, zbierają dowolna mnoga hałasów, no to tak my będziemy to realizować. Także cały wierzeń od 8 do 30 wierzeń można składać projekty u nas w urzędzie i nasze pracowniki służać pomaszczu, no bo to wiadomo, Жыхар можа не знаць, сколько стоіць квадратны метр пляшчаткі или метр каналізацыі. Мы такія інфармацыі у нас маем. Так як я сказаў, да канца верашня будзем прымаць праекты. 8 кастрычніка плануем спатканне з жыхарамі горада, прэзентацыю ўсіх згошаных праектаў, так чтобы ім паказаць, на што можна галасаваць. І з 13 кастрычніка, это панеделак, да 19-го недзеля будзе можна галасаваць у нас у радзе. Калі падсчытаем вынікі галасавання, тады гэты вынікі паявяцца ў праекце бюджэта, будуць там паказаны. Но гарадская рада можа не прыняць праекту бюджэта, і тагда будзе, думаю, гіпатэтычная сітуацыя, бо не веру, чтобы перад выбарамі радныя былі проціў сваім выбарцам. На гэтым тыдні галоўны лекар ветэрынарыі звярнуўся з просьбай да жыхароў ды наведвальнікаў 4 падляскіх гмінаў Шудзялава, Міхалова, Крынак ды Гарадка, каб гэтыя пазбягалі ўваходу да лесу. Просьба лекара звязаная з афрыканскай чумой свіней, паколькі, хаця хвароба не пагражае чалавеку, можа быць перанесеная на абутку чы вопратцы. Аліця Петручук пацікавілася, як на гэтую просьбу зарэагавалі ў Крынках. Ну, але то ў нас не далеко от, як я сябе, 22 кілометры, в грудку даперо. Ну, але кажуць, каб дапушчыўся ж такі кнышынскай не хадзіць, бо то, вядома, дзікі, яны пераносяць гэту хваробу. Ага. Ну, то заказ. Ну, нема заказу, просьба. А, просьба, ну, то на людзі там ідуць тады, як просьба ёсць. Ну, ну господаш, ктуры ма швіне, і цусьхова, то не пуйдзе, а таці, хто ж ніц не маю, ну то ходзаў. Там, дзе хваробы ёсць, то маты ёсць такі, і напрыскаваныя маты, і выцяраць ногі трэба, то кажа, гэта выцярагаецца просто. Свіня трымаюць, нават в Крынках трымаюць свіня, але тут вже немного, бо тільки sobie tylko. Na mnie kleszcze napadają, to ja las z daleka, wie pani. Boję się. A gdzie te grzyby? Taka susza, gdzie ten grzyb będzie rosnąć? Gdzie te grzyby? Jak deszczu u nas nie ma. Będzie deszcz, może i będą grzyby. To pojdziemy. To my dzika nie będziemy łapać, tylko grzyby. To dzik przynosi chorobę. Ja nie chodzę do lesu. Ja boję się o tym, żeby nie zabłudzić. Gdzie blisko, to pochodzę, a tak to nie. A choroby nie boję się, bo choroby już w moim wieku mnie nie grozi. A świnie i tak sama nie mają? Nic nie mają, tylko mają sobaką no i husaka. Do lesu nie można jeszcze, bo susza. Drugi stopień zagrożenia, to czego tam jeści? Ani ryba, niczego nie ma, a co trzeba, to ja się w swoim ogrodzie mają. Mieszkamy akurat koło lasów, w tym raczej nie. Tam dziki nie chodzą? Nie spotkałam się. Z sarnami tak, ale z dzikami nie. Żychara gmina Krynki pójdą ci na tym chodzie do Puszczy Knyszyńskiej za grybami? Ja думаю, że pójdą. Jerzy Citko, sekretar gminy Krynki. Paniki wielkiej nie ma. Gmina nijak nie ostrzegaje, że można przenosić tu afrykańską chorobę. Gmina wykonuje tylko polecenia wojewody podlaskowo i powiatowo lekarza weterynarii w Sokołce, polegające na to, że oznaczony jest teren strefy, jak wystąpić przypadek afrykańskiego pomoru świń u dzików. Szmat dzików tutaj macie? Ja думаю, że szmat jest. Na terenie naszej gminy przechodzi granica Białorusi. Ona idzie od korytem rzeki Świsłocz. Tam z naszej strony teren wygląda jako tako, ale z białoruskiej strony jest nowo zarośli. I думаю, że ta migracja dzików Białorusi do nas tutaj, do teren gminy Krynki i gminy tam Szudziowo, ile Hradok, ile tam Michałowo, bo to wsio, ta reczka Świsłocz pływie tak wzdłuż granicy. No to думаю, że jest wielka, nie? Na terenie białoruskiej, co my czuli, tam nastąpił wiosną ostrzał wsich dzików. Wybiwali wsio, co można było, ale na pewno część tych dzików zwieryny która została przez tę reczkę i przez część granicy na stronę polską. Ale żychary tu nie bojacie. No niektórzy mówią, że to po pierwsze grybów nie ma i nie wiadomo, czy będą, ale do lesu nie chodzi. Gryby były. Afrykański pomór świń też był u nas wiosną, maju, czerwcu. I ludzie chodzili, zbierali, przyjeżdżali, skupowali te gryby. Myślę, że to nie ma większego znaczenia. U Krynkach pobywała Alicja Pietruczuk. A już o przez chwilę pogawarym pra wizyt u Polszczu moszczą Świętej Maryi Magdalenie. Czastka Krzyża Gospodnia, Dymoszczy Świętej Maryi Magdaliny przyjechali z góry Afon u Polszczu. Pierwszym horadam na Padlaszczy, jaki przywitaje hetyjasz światyni, będzie Bielsk Padlaski. Praznaczenie wizytu moszczą u Polszczy rozmawiałem z ojcem Janem Kojla z przychoda Świętego Ducha u Białostoku. Mnie zawsze думаję pra hety moszczy, pra hetu świętuju, jak pra świętuju, która była razem z Jezusem Chrystom. Jana chodziła za Jezusem Chrystom, słuchała Jego. Jana była pierwszej, która doznala się, że Chrystus woskros. Jana, jak i apostoli, propowiadała Ewangelię na całym świecie. Jana poszła do Kiesara i dała jemu jajco, jakie w rukach u Kiesara stało krasnym. Geta usio pokazuje nam, że gety moszczy nie obyknowienne moszczy, które przyjeżdżają, które możemy dotknąć, przyłożyć w jakichś monasterach, w świątyniach różnych i u Polsce, i u Białorusi, w Rosji, i w drugich stronach. A geta jest takie, no, prawdziwy cud, jaki do nas przyjeżdżaje pokazać nam, że zaprawdy Chrystus woskros. Że geta nie jakaś wydumka, nie jakaś bajka, a geta to, co było kiedyś, i ono teraz do nas przyjeżdżaje. Maria Magdalena, ona nie prosta świętaja, ona sama bliska, można powiedzieć, uczennica Jezusa Chrystusa. Równo apostolna, jak nazywa się cerkwa. Tak. No my mówimy, że ona równo apostolna, dlatego, że ona po wzniesieniu Chrystusa propowiaduje Ewangelię na całym świecie. A my tak samo powinny думać pra jej, jak pra żeńczynu, która nie pobajała się śmierci, która stala przy kreście, która może być i nieraz dotknula się samego Chrysta. To dla nas wielki przykład tego, że i my nie powinny bać się, a szczera i odkryta mówić pra Chrysta, spowiedować Chrysta i wierować w Chrysta. Tak samo u takim duchownym sensie, ja na unijki sposób powodle was może uździejniczać tu na prawosławnych życharów nasza regiona i na ogół na chrześcijano, bo wiadomo, że to usie chrześcijany będą mogli przysutniczać u służbach, przyklonić się. Na pewno tak. My teraz żywiam w taki osobliwy czas, kali chrześcijaństwo jedno nie wielmi popularne, kali ludzie w niedzielu nie idą w cerkwu, a idą gdzieś u drugie miasta. My żywiam w taki czas, kali ludzie nie wierują ni w Boga, ni w Chrysta, ni w świętych. I geta, spodziewam się, będzie taki impuls dla duchownej życia, dla duchownego rozwicia tut u wszystkich nas, i prawosławnych, i nieprawosławnych, tamu, że dla wszystkich nas, dla wszystkich chrześcijan, geta wielka świętaja. Tu warto tak samo podkreślić zajawy organizatora tej pobyłki, kop ludzi spokojna podchodzili do moszczu. Usiąż taki na pewno, wiadomo, będzie szmat ludzi, kop spokojna z tej cierpimości ma czy podchodzić. To wielmi ważne, tamu, że my znajem, że czasem bywa tak, że tę usiu malitwu, którą mają w serce, my gdzie to usiu pocierajem, kali choczym wielmi chutko podejci do czegoś świętego. My sami znajem, jak często bywają w Wielką Piatnicę, kiedy podchodzimy do Płaszczenicy. Nie zawsze to bywa tolkowo, nie zawsze to bywa z modlitwą. A tu my znajem, że będzie jeszcze więcej ludzi. Tamu, że na przykład w Białostoku to będzie tylko jeden wieczór, jeden poranok. I już pojedą od nas moszczy. A że w Białostoku tylko ludzie, którzy zachoczą przyjść, pocałować, pokłonić się Marii Magdalini. To dla nas... Niechaj będzie nie prosta, że ja odbudu swoje, poceluję, podejdę, dotknę się, a to niechaj będzie i ta modlitwa. Może być Bóg tak chce, kap my postajali, niemnożko pocierpieli, niemnożko pomyli troszkę больше. My będziemy stajali, może być i godzinę, może być i dwie, ale to będzie czas nie pocierany. To my, nie to, że gdzieś to czas propał, a to będzie nasz czas modlitwy. Gawarył ojciec Jan Kojła. A my u naszej pieradaczy mianiajem temu. Muzyka, teatr, mastactwa, dyskusji pra literaturu, kulturu i polityku. Tak będzie wyglądać 15. trialog u Krynkach, jaki projdzie u bliżejszą piatnicu i sobotu. Як кажа старшыня фонду Вілла Сакратэс Павел Грэш, на трыялогу не абыдзецца без адклікання да Сакрата Яновіча, які прыдумаў усю ідэю трыялогу. Сам загаловак, беларускі міф, гэта ёсць таксама словы Сакрата, і тое, як праз апошнія гады сітуацыя беларусаў так у Польшчы, як і ў Беларусі рэальна выглядала, так як чи Сакрат, чи іншы людзі з нашага асяроддзя успрымалі тое, гэта ёсць зараз праграма сёлетняго трыялогу. Говорячи про програму, починається трилог у п'ятницю з музичних і мистецьких акцентів. П'ятницю починаємо у 6 годин вечора вернісажем вистави Тадеуша Рольке. Це ось один із більш відомих сучасних фотографів польських старшого покоління, для якого, може, не у сенсі творчим, але так само справа білоруська не ось десь далека. Так што Тадеуш Рольку у 6 гадзінаў, а ў 7 гадзінаў пачынаем канцэртам трох гуртоў. Думаю, гэта ёсць, калі ідзе пра альтэрнатыўны варыянт музыкі сучаснай, гэта, думаю, цікава прапанова. Другі дзень трыялогу, субота, гэта ўжо тое, што тыпічнае для трыялогу, гэта значыцца дыскусіі. Амаль да 5 гадзінаў паўдня будуць дыскусіі, так як ўжо апошнім часам мелі гэта гутарка пра культуру, літаратуру і палітыку. Усё гэта пад загалоўкам «Беларускі міф». Калі ідзе пра гутарку пра культуру, гэта ёсць прыкладова Славоміра Ратайскі, Лавон Вольскі, Лавон Тарасевіч. Такія людзі, для якіх культура беларуская не ёсць нецікава і не ёсць гэта людзі, якія не ўложылі сэрца ў тую культуру. Калі ідзе пра літаратуру, гэта ёсць Міхась Андрасюк, Юры Андрухович і Уладзімір Арлоў. Гэта ёсць даволі моцны прозвішчы, моцны карызматычны аўтары, што гэта гутарка ў кантэксце беларускага міфу, думаю, у літаратуры таксама будзе цікава. Панел пра палітыку, гэта to już prawy, lewy bok, to już Włodzimierz Cimoszewicz, Władysław Frysyniuk, Alek Łatyszonek, Andrzej Poczobut, czy Krzysztof Król. To już osoby, jakie wywodzą się z różnych ośrodków, ale jakie u sprawie polityki białoruskiej, czy to z polskiego, czy z białoruskiego boku, mogą co prawdy ciekawe, realne wyskazać się u kontekście białoruskiego mifu, jaki dla nas już w tym godzie najważniejszy. U wieczoru, u sobotu i znowu mastacki, ja padzie teatralnie. Гэта больш праект на сцэнарыі Андрэя Саўчанкі пад загалоўкам «Білінгвы» пра двухмоўнасць беларускай мовы. Для нас гэта ёсць настолькі цікавае, як беларуска мова сёння стаіць у Беларусі, а як беларуска мова ёсць у нас у Польшчы. Што яны ёсць двухмоўны і мы ёсць двухмоўны. І такая цікава перформатыўная забава акцёраў з мовай. Гаварыў Павел Грэш, старшыня фонду Вілла Сакратэс. Набліжаецца ўжо 9 гадзіна. Час нам развітвацца. За супольна праведзены час дзякуе ўжо Міхась Сцепанюк. Заўтра у 18:45 пад знакам пагоні раскажам між іншымі пра візіт мошчаў святой Марыі Магдаліны ў Бельску-Падласкі. Жадаю прыемнай нядзелі. Да сустрэчы і шчасліва!